Sziasztok! Amit látjátok, nem April vagyok. April sajnos nem tudott eljönni közénk. Így komoly felfájás gyötölt a szegényt, úgyhogy Jonnak látta, hogy ma este nem jön el. Úgyhogy majd imádkozunk érte a végén. Ma pedig, ahogy kiküldtem mindenkinek, a Jóbot fogjuk átvenni 4 részletbe. Készen vagytok el 4 részletbe átvenni Jóbot, elég hosszú lesz. Úgyhogy az első rész az a próba lesz, amit meg fogunk nézni Jób életében. Úgyhogy nálatok van a Biblia, hogy is álltok ki a Jób könyvének első részénél. Amíg kinyitjátok, addig imádkozunk. Uram, valóban szeretnénk azt, hogy itt legyek közöttünk, és nem csak kérünk, hogy szólj hozzánk, szólj a szívünk közül, Uram, és csak formáját bennünket, és hogy valóban olyan szívet, mint Jobnak volt, Uram, hogy minden körülmény közepette téged, dicsért téged, magasztalt. Uram, csak kérünk, hogy jöjj és így állj meg bennünket. Amen. Ugye Jób könyve az a könyv, amivel nem csak mi keresztények tudunk nagyon jól azonosulni, hanem a világiak is nagyon jól tudnak azonosulni. Ugye itt a szenvedés, a fájdalomról, a próbáról van főleg szó. És ugye ezzel mindenki nagyon jól tud azonosulni. És ugye a szenvedéseket és a próbákat nem tudjuk kikerülni az életünkbe. Tehát nem lehet olyan dolog, hogy én keresztény lettem, és innentől kezdve nem lehetnek problémáim, nem lehetnek szenvedéseim, vagy nem vagyok keresztény, és akkor ugyancsak ezért nem lehet az én életemben semmilyen szenvedés. De ezek vannak és lesznek kisebb-nagyobb formában, kinek, hogy. És ez nem a mi dolgunk megvizsgálni, hogy most kinek nagyobb, vagy kinek kisebb ez a próba, vagy fájdalom az életében. Szóval a Jób könyve, amellett, hogy a szenvedésről és így a próbáról szól, ugyanakkor szól a hűségről is. Mégpedig egyrészt Jobbnak a hűségéről, hogy minden körülmények közepette kitartott Isten mellett, és ugyanakkor szól ugyancsak Isten hűségéről, hogy ugyanúgy mellette volt. Majd fogjuk látni, ugyanúgy Isten mellette volt Jobb mellett, attól függetlenül, hogy mindenét elveszette, Isten nem veszítette el, és ott volt mellette. És ugye, ha a próbára gondolunk, akkor általában így nem fülik hozzá a fogunk. Tehát így nem állunk itt sorba az Úrnál, hogy Uram, egy jó nagy adag próbát adjál már, meg most olyan lazának érzem a hívő életemet, és hogy szeretnék szellemiekben annyira edzetlenül, úgyhogy adjál már egy jó nagy adag próbát, meg még nagyobbat, mert úgy szeretnék így átmenni ilyen nehézségeken, fájdalmakon. Hát általában én magam részemről inkább ki akarom kerülni, vagy ki szeretném kerülni a nehézségeket, a próbákat, a szenvedéseket az életemből, de ugye hát mindenünknek és nekem is át kell menni rajta. Na ugye ezek nem olyan dolgok, amit így annyira örömmel fogadjuk, hogy jaj, de jó, van egy nagy szenvedés az életem, annyira jó, köszönöm Uram, olyan. Elsődlegesen valószínűleg nem ez a válaszunk vagy reakciók ránk, hanem már megint miért történik ez velem, már megint miért pont velem történik, megint miért vagyok benne egy ilyen nehézségben, miért vagyok megint egy ilyen próba alatt. De tudnunk kell, hogy az Úr megpróbálja az övéit, és nem menekülhetünk alóla, egyikünk sem. És ugye fontos azt megértenünk az elején, hogy nem szabad egymáshoz mérnünk egymás próbáit, egymás terheit, egymás fájdalmait. Ó, nézd már, neki olyan könnyű. Hát nekem is, aki ilyen próbáim lennének, ilyen terheim, hát akkor én olyan jó keresztény lennék. Én lennék a világ legjobb keresztény. Vagy nézd meg, neki miért van olyan nagy szenvedés? Miért van? Isten neki miért adott olyan nagy szenvedés? Miért engedte meg, hogy ezen keresztül menjen? Nem a mi dolgunk ezeket eldönteni. Nem vagyunk mi Istennek, ugye, hogy egyes ember felett ítélkezzünk. És nem is szabad, hogy egymáshoz igazítsuk épp ezért a próbáinkat sem. Mivel az mi életünk különböző, mindannyiunk élete, ezért a próbáink is mások lesznek. Isten mindannyiunkat más-más úton vezet, és mindenkinket más-más úton, módon formál. Neked lehet, hogy azért kell egy-egy próbán átmenet, hogy Isten azon keresztül valamit ki akar munkálni az életedbe. Nekem lehet, hogy egy más fog adni, de ugye egy más célt akar elérni az életembe. Mindannyiunknak más és más a próbáinkra nem szabad egymáshoz hasonlítgatnunk. És mondhatnám úgy, hogy fogalmazhatnánk így, hogy ez a szükséges plusz, ami kell az életünkbe. Azért, hogy a hitünk valódisága nyilvánvalóvá legyen. Hogy a hűségünk valóban nyilvánvalóvá legyen így a világban. És ugye egyrészt Isten felé is. Tehát ez egy szükséges plusz, amit a Jobbnak az életébe, és amit Isten megengedett, hogy ez mind megtörténjen vele. És hogyha ugye emlékeztek Jobbra és az ő történetére, Isten ezt nem azért engedte meg neki, mert annyira nagy bűnben volt, vagy átokként megengedte, hogy ezek mind megtörténjenek vele. És nem egy ilyen kijavításképpen engedte meg, hogy ezeken a próbákon keresztül menjen. Mert fogjuk látni, Jobb igencsak istenfélős, igencsak mutatjuk azt, hogy már majdnem tökéletes volt. Tehát egy nagyon odaszánt, komoly hívő emberről van szó. De úgy, mint Jobbnak is, ha emlékeztek az 1 Péter 1 hétre, ott nagyon fontos igeverset tudhatunk meg. Az 1 Péter 1 hétben azt mondja, hogy ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicsérete, tisztessége és dicsőségre méltó a találtasség a Jézus Krisztus megjelenésekor. Nagyon tetszik, amit itt mond Péter. Ugyanis két dolgot mond el az aranyjal kapcsolatban, egyrészt hozzáhasonlítja, másrészt pedig szembeállítja majd az aranyhoz a hitünket. És ugye emlékeztek, már erről többször beszéltünk, hogy az aranyat hogy munkálják meg, ugye először tűzben jól felhevítik, hogy a sok salakanyag, ami még benne van, szennyeződés, kosz, az szépen kifoljon belőle, aztán lehűtik, aztán megint újra beteszik a tűzbe, megint felhevítik, és ezt mind addig csinálja a mester, amíg azt nem mondja, hogy ez már szép, ez már értékes, ez már kipróbált lett, ez már ennek valódi értéke lesz. És ugyanez a hívő ember életében is úgy van. Isten fog téged, és engem így betesz a tűzbe, és aztán ott tart bennünket, hogy a sok salakanyag, a bűn, sok kosz, ami nem oda való, aminek nincs helye az életünkben, azok szép lassan kifolyalak. Lehet, hogy egyszer, lehet, hogy kétszer, lehet, hogy háromszor, kinek hogy lehet, hogy tízszer is visszatesz, lehűti, megint visszatesz, megint. És azt mind azért, hogy kipróbált, hogy értékesebbek legyünk. És ugye, ahogy mondtam is, hogy szembeállítja az aranyjal, mert azt mondja, sokkal értékesebb. Sokkal értékesebb. Az örökké valóság piacán, ami hitünk, sokkal értékesebb, mint az arany. Ugye, ma mindent általában aranyba mérnek, ugye mindennek megvan az arany fedezete. Jött a válság, akkor mindenki próbált egyből aranyba beletenni a pénzét. Isten az arany is lejjebb ment, nagyon nagyot bukott. Tehát ezek veszendő dolgok a föld életben, ezek nagyon veszendő dolgok. De ami kipróbált hitünk, ez sokkal becsesebb. Az örökké valóság piacán, ami hitünk, sokkal többet ér. Olyan, ami soha nem veszít el az értékét. Isten őt sohasem fogja elveszni az értékét, hanem sokkal értékesebbé fog válni. És úgy gondolom, hogy nem csak Jobbnak, de neked és nekem is szükségünk van erre, hogy Isten így berakjon néha egy a tűzbe, hogy ott tartson, és azok a szennyeződések, koszok kijöjjenek az életünkből, aminek nincs ott helye. És hogyha nézitek így a mai keresztényeket, akkor én azt látom, hogy mi olyanok vagyunk, hogy Istennek csak az áldását szeretnénk. Uram, add az áldásodat, de azt nagyon. Nagyon sokat adjál belőle. De jön egy kis próba, hát azt nem, az inkább ne, egy kis nehézség, azt nem. De az áldásaidban annyira jó lenne, meg annyira szeretnék ezt, meg azt, meg amazt. És szeretném, hogyha nagyon megáldanál. És ugye, ha nézzük Jobbnak az életét is, hogy mennyire igazságtalan tűnik az egész. Ugye igazságtalan tűnik az, hogy egy istenfélő, becsületes ember ennyire sok nehézségen, ennyire sok fájdalmon menjen keresztül. És azt mondjuk, hogy ez nem igazságos. Isten tényleg igazságosan végzi a munkáját. De hogyha az igazságtalanságról beszélünk, akkor én gondolom, hogy a legnagyobb igazságtalanság az Jézussal történt meg, hogy ő bűntelen létére, Isten azt mondta, hogy fel kell menned a keresztfára, és a bűneinkért kell meghalnod. A bűntelennek bűnné kell lennie. Nem csak, hogy magára vette, hanem, hogy bűnné, azonosult a mi bűneinkkel. Ha történt valaha igazságtalanság, akkor ez az volt. Ez volt a legnagyobb igazságtalanság. És Isten mégis azt mondta, hogy ennek meg kell történnie. És tudjátok, itt egy nagyon fontos dolgot meg kell jegyeznünk, hogy ha azt kérdezzük Istentől, hogy miért? Miért történik ez velem, vagy miért történik ez másokkal? Ez helyén van. Ezen nincsen gond, hogyha ezt megtesszük. Viszont azt követelni Istentől, hogy adjon is választ az ő munkájára, vagy az ő dolgaira, az már nincsen helyén. Tudjátok, hogy miért? Mert azért, mert akkor Isten fölé helyezhetnénk magunkat. Akkor ő már nem lenne Isten, hanem akkor mi kontrollálhatnánk őt, az ő cselekedetét, és mi bírálhatnánk, és mi vonhatnánk számadásra, hogy ezt és ezt miért tetted. Akkor az ő szuverenitását megkérdőjelezhetnénk. Akkor mi magunkat Isten fölé helyeznénk. De erre nincsen jogunk. Isten hatalmas és szuverén, és jól tudja, hogy mit, mikor és hogyan tesz. Mert ő Isten. Ennyi az egész, és nem kell túlmagyarázni. Egyszer olvastam egy ilyet, hogy valaki azt mondta, hogy mielőtt megtértem volna, milliónyi és milliónyi kérdésem lett volna Istenhez, de mondta, megtértem, mindegyikre választ kaptam. És valóban nagyon fontos, hogyha nagyon sokszor így nem értünk dolgokat így az életünkbe, vagy mások életébe, akkor legyen a biztos pont a kereszt, amihez oda jöhetünk. És hogyha a keresztnél ott vagy, egy picit így elidőzünk, és csak így Krisztussal töltünk időt, akkor úgy gondolom, hogy olyan sok mindenre választ fogunk kapni. Mi akkor is, hogyha nem fogunk teljesen mindent tisztán látni, de majd a mennybe igen, de úgy gondolom, hogy sok minden problémánkra ott orvosolást fogunk kapni. Szóval a próba az a szükséges plusz, ami kell, hogy még jobban a Krisztus képiségünk nyilvánvalóvá legyen, és hogy Isten még jobban formálja bennünket az ő fiának a képmására. Egy nagyon fontos dolgot mi megegyeznünk így a jó könyvvel kapcsolatban, hogy ez az a könyv, amiben 31-szer szerepel az, hogy mindenható Isten. Emlékeztek, most Ábrahámnál vettük 1:17-be, ott fordul legelőször elő, de a Jób könyvében fordul elő 31-szer, az egész Ószövetségben 17-szer fordul még elő, Jób könyvében pedig 31-szer. És ez annyira fantasztikus. Azért, mert a mindenható Isten kezében van ugyanúgy Jób élete. Akkor is, amikor mindene megvolt, ő volt a leggazdagabb, és akkor is, amikor már semmilyen nem volt, akkor is ugyanúgy a mindenható, a hűséges mindenható Istennek a kezében volt. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez így ott legyen a fejünkben, amíg így vesszük és tanulmányozunk így Jobbnak a könyvét. Azt olvassuk, hogy volt Úzföldjén egy ember, akinek Jobb volt a neve. Ez az ember feltetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Született pedig neki 7 fia és 3 lánya. És valahogy az ő marhája 7000, jó 3000 teve és 500 igabarom és 500 szamár. Cselédje is igen sok volt, és a férfi nagyobb volt keletnek minden fiainál. Eljártak vala pedig az ő fia egymáshoz, és vendégséget szerzének otthon, kiki a maga napján. Elküldtek, és meghívták vala az ő 3 húgukat is, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napja is sorra lejártak, elküldte értük Jobb, és megszentelte őket. És jó reggel felserkent, és áldozik vala égő áldozattal mindennyük száma szerint. Mert ezt mondja vala Jobb, hát ha vétkeznek az én fiaim, és gonoszak gondoltak Isten ellen az ő szívükben. Így cselekedik vala Jobb minden napon. Hát nem tudjuk pontosan, hogy ez az Úzföldje hol volt és hol található, de az valószínűleg, amikor lehet datálni az, hogy Jobb élt, ez az ősatyák korára lehet tenni, vagyis Ábrahámékkal egy időben, mert nagyon sok minden egyezik azzal a korra. Például ugye, majd meglátjuk, hogy a Jobbot ért szenvedések után még 140 évet élt, tehát körülbelül olyan 175 éves koráig élt, hogy még 140 évet élt utána, amikor csapások érték, és például Ábrahám 175 évig élt, vagy Izsák 180 évig, tehát ebben is nagyon hasonlók a korban ezek az ősatyákhoz. Aztán a Jobbnak a gazdagságát is ugye a jószágokban mérték, ugyanúgy, mint Ábrahámnál is, ahogy láttuk az 1 Mózesben, vagy a 2 Mózesben, vagy az 1 Mózesben, bocsánat. És illetve nem olvasunk semmiféle olyan ünnepekről, amik majd később a törvényadásnál voltak elrendelve Izrael népére, tehát ugyanúgy Ábrahám idejében sem voltak még ezek. Tehát nagyon sok mindenben hasonló, és valószínűleg ebben az időben élhetett Jobb. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy Jobb az csak egy ilyen kitalált történet, hogy ezzel bátorítsák a hívő embereket, hogy ilyen is van, tehát ez így nem igaz, tehát ezek konkrétumok és megtörtént dolgokról van szó. És az első 5 versben 7 dologgal találkozunk, 7 dolgot látunk Jobbról. Az első 4-et azt az első versben, többit meg a következő versekben láthatjuk. És az első versben már nagyon sok mindent megtudunk róla, az, hogy feltetetlen volt, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Olyan kevés leírás Jobbról itt az első versben, de mégis milyen gazdag és mennyire sokat mondó ez a leírás. Ugye milyen lenne, hogyha bennünket így jellemeznének, Krisztiánt így jellemeznék, hogy a szomszédok, hogy ja, ismertek Krisztiánt? Persze, a feltetetlen, igaz, Isten félő bűngyűlőt, hogy ne ismerném? Hát ez egy nagyon jó srác. Vagy Lacit, vagy Marcsit, vagy bármelyikünket így hívnának, és nem csak a szomszédok, de mindenki így ismerne bennünket. Ugye, hát így eléggé meg lennék elégedve egy ilyennel, hogyha csak ez lenne rólam a jellemző, hogy egy igaz, feltetetlen, Isten félő bűngyűlölő ember lennék. Ugye ez olyan sokat elmond Jobbról, az ő jelleméről, hogy ő milyen volt valójában. És nézzük meg ezeket így röviden, hogy ezek mit is jelentenek. Ez első az, hogy feltetetlen volt. Ez azt jelenti a héberben, hogy erkölcsileg épp, és ez egy befejezett alakban van. De ez nem azt jelenti, hogy feltetetlen, hogy teljes mértékben ugye tökéletes volt, mert saját magáról Jobb azt mondja a Jobb 13-26-ban, hogy ifjúságon vétkei a szem előtt vannak, tehát nagyon jól tudta, hogy neki is vannak bűnei, tehát tudta magáról, hogy ő nem egy tökéletes ember. De erkölcsileg épp volt. Tehát Jób tisztában van a teljes mértékben az, hogy ő kicsoda, és hogy neki is vannak ugye bűnei. De a cselekedetében úgy élt, hogy ne legyen rajta semmilyen fogás. Vagyis próbált úgy élni, hogy Istennek tetszőlete minél jobban láthatóvá váljon. És ebből nagyon fontos dolgot megtanultunk is, hogy milyen az én erkölcsi életem, mennyire élek én tisztán az emberek és az Úr előtt. Mennyire van rajtam fogás. Mert hogy esetleg van olyan az életedben olyan dolog, amit így te magad is megkérdőjelezel, vagy esetleg mások is megkérdőjeleznek, akkor az lehet, hogy el kell gondolkodni, hogy ez helyes, ez Isten szemében, ez jó dolog. Az igével össze tudom egyeztetni. És hogyha azt látom, hogy nem, akkor azokat el kell engednem, akkor azokkal nem szabad azokkal foglalkoznom. És Jobb úgy élt, hogy mindenképp Istennek tetszőjetet tudjon élni. Aztán azt olvassuk róla, hogy igaz is volt. Ez azt jelenti, hogy becsületes. Hogy becsületes volt minden téren. És azt jelenti, hogy úgy volt igaz, hogy teljes mértékben nem tért el Istennek a szavától. Komolyan vette azt, amit Isten mondott neki. És az nagyon tetszik nekem, hogy mi vajon hogy állunk Istenhez és az ő szavához, hogy komolyan vesszük őt, hogy tényleg tekintélye Isten szava az életembe. Hogy tényleg azt teszem, amit Isten mond, mert Jobb igaz volt, azt jelenti, hogy ő tényleg azt akarta tenni, és azt tette, amit Isten kért tőle. És nagyon fontos ezzel elgondolkozunk, hogy Istennek az igéje, az ő szava valóban tekintélyé váljon az életembe, mert akkor helyén lesz minden, amit fogok tenni. Aztán harmadik, az, hogy Isten félő volt. És ezt így írtam fel, hogy felismerte és elismerte, hogy Isten a fenséges Úr, és hogy ő hozzá tartozik. Istent elismerte ő urának, és ezáltal alárendelte magát Istennek teljes mértékben. Vagyis mondhatnánk úgy, hogy Jobb Istenre alapozta az életét. Nagyon tetszett nekem a cédrusfák, ezek 1 és 2000 évet is el tudnak élni a sziklás vidéken, sziklás talajon, és az egyetlen olyan fa, most hát ha jól tudom, amelyeket például a szó nem tudja megrágni, ez egy nagyon erős fa, és az nagyon tetszik nekem, hogy még a sziklás talajon is ugyanúgy meg tud élni, és ott is ugyanúgy tud megállni. És valahogy ilyen volt Jobb, hogy ugyanúgy át a sziklás Krisztusra, a sziklára építette az ő házát. Úgyhogy a kérdés az, hogy mi mire építkezünk, hogy a mi alapunk az valóban Krisztus, arra építkezünk, vagy próbálunk más alapokat keresni az életünkbe. És utolsó, amit látunk és olvasunk róla, az, hogy bűngyűlölő volt. Ez egy nagyon fontos, amit itt látunk, hogy bűngyűlölő volt. Lehet pozitív a gyűlölet a hívő ember életében a bűnnel kapcsolatban. Nagyon tetszik nekem. Vagyis azt jelenti, hogy meg kell gyűlölnünk a bűnt ahhoz, hogy távol maradjunk tőle. Meg kell gyűlölni, undorodnunk kell tőle. És ugye, amikor közel vagyok Istennek a szívéhez, akkor viszont nagyon távol vagyok a bűntől. Minél távolabb kerülök Istentől, annál közelebb vagyok a bűnhöz. Ez egy oda-vissza játék dolog. És hogyha amíg a szívemben bármilyen hajlam is van arra, hogy a bűnre is még vágyak, akkor azt jelenti, hogy még nem gyűlölöm. Akkor azt jelenti, hogy én ezt élvezem, akkor ezt szeretném csinálni. Ezt meg kell gyűlölnöm. Istennek a szíve is pont ebben van, a Zsoltárok 97:10-ben azt mondja, az Úr gyűlöli a bűnt. Tehát Isten is ugyanez, hogy ő is ugyanígy gyűlöli. Vegyük át Istennek a szívét ezen a téren, hogy gyűlöljük a bűnt, és maradjunk közel Isten szívéhez, mint ahogy Jobb is tette. Tehát itt ebben az első versben 4 fontos dolgot láttunk az ő jelleméről, itt pedig mást is fogunk látni, mégpedig megtudtuk ugye azt a második versben, a harmadikban, hogy nagy családja volt, ugye 10 gyermeke volt Jobbnak, illetve az, hogy nagyon gazdag volt, ő volt kelet férfiainál a leggazdagabb, tehát ő volt, mondhatni abban az időben, a leggazdagabb ember. Tehát mindent azt látunk, hogy minden olyan jó, minden olyan szép, ugye. Gazdag is, szép családja van, Isten is szereti, tehát ez egy ilyen tökéletes keresztény embernek is lehetne írni a mai értelemben, hogy minden olyan jó az ennek az életében. És ami nekem nagyon tetszik, az pedig 5. versben van, hogy itt látjuk Jobb jellemábrázolásának a gyakorlati megmutatkozását. Mert mit láttunk ott? Ugye azt olvasom, hogy minden reggel fölkelt, és mutatott be Istennek áldozatot az ő gyermekeiért, mindegyikért. Nagyon tetszik. Minden nap, minden reggel korán felkelt. 10 égő áldozat. Azt jelenti, hogy 10 állatnak a 16 állatnak kellett kiöntani a vérét, és azért, hogy Isten bocsáss meg az én gyermekemnek, és név szerint valószínűleg mondta nevüket, és Uram, erre az állatra tereld az ő bűneit, tedd rá a bűnét, és ments meg az én gyermekeimet, ne taníts nekik bűnt, ne tulajdoníts nekik bűnt. És ezt minden nap megtette. És ebből egy fontos dolgot megtanultunk Jobbtól. Elsősorban az itt lévő srácok megtanulhatják azt, hogy a ti dolgotok lesz a családotokat majd építeni és szellemiekben vezetni, és imában hordozni. Nagyon fontos, hogy nekünk minket Isten férfiakat választott ki arra, hogy áldások legyünk a családunk számára, a feleségünk, a gyermekeink számára. Hogy legyünk példák azzal, ahogy élünk, ahogy követjük az Urat, ahogy oda szenteljük az életünket. És már most imádkozhattok a jövendőbeli feleségért, a jövendőbeli férjét, illetve a gyermekeinket. Annyira jó, hogy imákban már előre bele tudunk fektetni az életünkbe. És ez a legjobb, még a válság idején is a legjobb kamatozású dolog, úgyhogy ez nem fogja az értékét veszíteni. Tehát most bele tudunk fektetni. Annyira jó, amikor még nem voltam is áldás, én már akkor elkezdtem imádkozni, hogy ha lesz majd gyerekem, hogy az térjen meg. És akkor sokan mondták, hogy hát jó, de hát még feleséged sincs, még most miért imádkozol azért, hogy gyereket térjen meg. Tudom, de én szeretnék már most imádkozni, hogyha lesz gyerekem, akkor az térjen meg. És én nem szoktam azért imádkozni, hogy legyen 10 diplomája, meg nagyon okos legyen, mert az annyira nem fontos, de hogy megtérni, elfogadja az Urat, az nekem nagyon fontos. Mert utána, hogyha nem lesz 10 diplomája, nem lesz milliómos, attól még élhet normális életet, ha ott van Isten az életében. Úgyhogy már most tudunk imádkozni a gyermekeinkért, a feleségünkért, hogy Uram, tényleg adj egy olyan feleséget, akit te szántál, te rendeltél ki az én számomra, aki valóban az én segítőtársam tud lenni. Ugyanígy a lányok a férfiért, hogy Uram, egy olyan férfit, akit tud engem vezetni a szellemekben, és szeret téged, jobban szeret téged, mint engem, egy ilyen férfit akarok. És ez a jó. Egy olyan jellemet, akit bátran tudok követni, és büszke tudok rá lenni. És jó, nagyon tetszik nekem, hogy ez minden, és annyira azt mondja, hogy minden nap tette. Nem azt csinálta, hogy egy héten egyszer, vagy egy hónapban egyszer, minden nap. Minden nap a családját oda tette Istennek a kezébe. És nekünk is ezt kell tennünk, akár majd férfiként, akár nőként, hogy minden nap a családunkat tegyük oda Isten kezébe, hogy tudjunk érte imádkozni. És utána hirtelen, itt láttuk ezt a földi világot, tehát csak átcsapunk így a szellemi világba, olyan érdekes, 6. verstől. Lehet pedig egy napon, hogy eljöttek Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött a sátán is közöttük. És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz, és felállt a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és átjártam a földet. És mondta az Úr a sátánnak, észrevetted az én szolgámat Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Tehát átlépünk a való világból, itt a szellemi világba, a nem látható világba, és azt látjuk, hogy Isten jelenlétében jönnek oda az angyalok, ugye ezek a Istennek fiai, ez az a bőlém Elohim a héberben, azt jelenti, hogy az angyalok, ugye szó szerint, és akkor jönnek oda Istennek a fiai, hogy udvaroljanak az Úrt, és ott van közöttük a sátán is, olyan érdekes. Egy dolgot már biztosan láthatunk, hogy a sátán is hódolni jön, hogy ő is meg kell, hogy hódoljon az Úr előtt. Tehát nem ő a főnök, hanem itt Isten a főnök teljes mértékben. És nézzük, az Úr elkezd beszélgetni a sátán, és kihívás elé állítja, azt mondja, hogy honnét jöttél, mit csináltál? És azt mondja, hogy átjártam a földet. És az érdekes, amit itt mond, mert neki ez is lehet a jelentése, hogy hatalmat gyakorolni voltam a földön. Azt mondja, hogy elmentem és hatalmat gyakoroltam. Azt jelenti, hogy valószínűleg emberek fölött. És ugye, figyeljetek, az Úr kezdi el a pedzegetni a dolgot, hogy láttad-e az én szolgámat Jóbot? És azt mondja, persze, láttam. És figyeljetek, nagyon tetszik, hogy Isten is ugyanazt mondja erről, amit az elején olvasunk az első versből, hogy láttad az én szolgámat, aki fetetetlen, igaz, istenfél és bűngyűlölő. Tehát Isten is ugyanazt mondja el Jóbról, mint amit az emberek is láthattak. És ez nekem nagyon tetszik. Mert ugye, hogyha meg lennék elégedve azzal, hogy az emberek azt mondják rólam, hogy én egy igaz, istenfélő, bűngyűlölő, fetetetlen ember vagyok, akkor nagyon, nagyon jó lenne. De amikor Isten mondja ugyanezt, ez mennyivel több és mennyivel nagyobb dolog. Annyira várjuk, hogy az emberek így megdicsérjenek bennünket, meg hogy így szeretnénk nekik így megfelelni az elvárásaiknak. Minden téren, hogy jól csináljunk dolgokat. De olyan kevésszer van az, hogy Istennek is próbálnánk még jobban altenni a szívünket, és még jobban neki megfelelni. És sokkal többet érez, amikor Isten mondja ezt rólunk, hogy igaz, fetetetlen, istenfélő és bűngyűlölő. Jobb Istennek akar tetszeni elsősorban, és nem az embereknek. És ez nagyon fontos, hogy Istennek akar tetszeni ezek a dolgok. És Isten ezt látta, és ezt el is ismerte. Elismerte a sátán előtt. Ez nagyon tetszik, hogy elismerte a sátán előtt. És azt, hogy látod az én szolgámat, és Isten, hogy ez egy kiváltság, azt mondja, ez az ő az én szolgám. Ugye azt mondtuk, hogy elment, hogy hatalmat gyakoroljon a földön. De azt mondja az Úr, hogy de látod az én szolgámat, felette nincsen hatalmad. Ő az én kezemben van. Emberek ezrei felett lehet hatalma, meg milliói felett, de jobban nem, mert őt én tartom a kezemben. Ő teljesen hozzám tartozik, mert ő kiváltságos az én számomra. És annyira jó, hogy tudhatjuk mi is, hogy mi pedig Istennek a kezé vagyunk, Krisztusnak a kezébe vagyunk, onnan senki minket ki nem ragadhat. Az ellenség jöhet, támadhat, Isten már győzött, ő már győzött a kereszten, legyőzte az ellenséget. Nem, nincsen hatalma fölöttünk. Mi már Krisztushoz tartozunk, mi az ő szolgái vagyunk. És teljes mértékben az ő hatalmát élvezhetjük. És most jön a sátánnak a ravassága, azt mondja, hogy felelte pedig az Úrnak a sátán, mondta, avagy ok nélkül féli jobban is Istent. Nem te vetted őt körül magát, házát és mindent, amilyen van? Keze munkáját megálltad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsáss csak rá, te kezedet, verd meg mindezt, ami az övé. Avagy nem átkozz meg szemtől szembe téged? Ugye a sátán, ugye azt is jelenti a sátán, hogy a vádló. Ugye elkezdi ő meg így vádolni jobbot. Aha, így könnyű szeretni téged. Mindene megvan, szép családja, sok pénze, ő a leggazdagabb. Hát jó, hogy szeretett, ki ne szeretne így téged. És itt egy nagyon fontos dolgot kell megjegyeznünk így jó könyvével kapcsolatban. Mégpedig az, hogy az ellenségnek a nagy hazugság az, hogy Isten csak azért lehet szeretni, amivel megállt bennünket, az a sok jó, amivel körbevesz bennünket. És ez egy nagy hazugság a sátánnak. Isten nem csak azért lehet szeretni, mert megállt bennünket és körbevesz bennünket, hogy van ruhánk, van mit ennünk, van pénzünk, el tudunk ide és oda menni, tudunk tanulni. Ezek plusz áldások. De Istent nem csak ezért lehet szeretni, hanem azért, aki önmaga. És ez nagyon fontos, mert Jobbnak a gazdagsága nem a marháiban volt, hanem Istenben. Az ő kincse Isten volt, és ezért tudott megállni minden nehézség, minden fájdalma közepette is. És ha mi igazi áldást akarunk az életünkbe, akkor az Urat kell tenni az első helyre. Az Urat kell tennünk arra, hogy ő legyen mindenek fölött az életemben az első helyen. És a szívemnek a motiváció pont ennek kell, hogy Uram, szeretlek téged önmagadért. Mert úgy szóltuk, hogy Uram, szeretlek, de kérlek, légy szíves, add már meg ezt és ezt, és hogy kérlek, hogy áldj már meg. Nem, hanem én az Urat önmagáért szeretem. Ugye milyen furcsa lenne, hogyha Andit, a feleségemet csak azért szeretném, mert főz rám, meg mos rám, meg kitakarít, és csak ezért vettem volna el. Hát akkor ez elég furcsa lenne, és elég rossz dolog lenne. Azért csak egy plusz áldás, hogy ő kitakarít, meg kimos, meg így gondoskodik ilyen ezekről a dolgokról. De nem ezért vettem el, hogy majd mosson rám, meg főzön rám, hanem önmagáért, mert az ő jelleme miatt. Azért, mert szeretem őt, és ő is szeret engem. És Istent is nagyon fontos, hogy önmagáért tudjuk szeretni. Aki? Mert Isten jó, mert Isten a szeretet. És egy nagyon fontos kérdés, hadd tegyek fel, és ezen így nagyon jó, hogyha így el tudunk gondolkozni. Pedig az, hogy szolgálnád-e az Urat, szeretnéd-e az Urat, akkor is, hogyha semmi asztod nem lenne belőle. Akkor is, hogyha nem áldana meg, hogyha nem lenne semmit. Akkor is ugyanúgy szeretnéd az Urat, akkor is ugyanúgy szolgálnád őt. Akkor lehet, hogy sokan azt mondanák, hogy köszi Uram, akkor így itt visszaadnám a dolgokat, mert innentől kezdve így nem. De valóban szereted az Urat, szeretnéd akkor is az Urat, amikor nem maradna semmit az életedbe. És 12-es verstől jön a próba. Az Úr pedig mondta a sátának, íme mindezt, amilyen van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyújts ki kezedet, és kiment a sátán az Úr előtt. Lett pedig egy napon, hogy az ő fia és lány esznek és bort isznak, és az elsőszülött bátyuknak házában. És követ jött Jobhoz, és mondta, az ökrök szántanak, a szamarak pedig mellettük legelésznek, de a sabbeusok rajtuk ütének, és elhagyták azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam szaladtam el, hogy hét adjak neked. Míg szólt ez, mikor jött egy másik, is mondta, Istennek tüzessék le az égből, és megégeti a jókat, és a szolgákat, és megemészt őket. Csak én magam szaladtam el, hogy hét adjak neked. Még ez is szólt, mikor jött egy másik, is mondta, a kádeusok három csapatot alkotának, és ráütének a tevékre, és elhagyják azokat. A szolgákat pedig fegyverrel ölték meg, csak én magam szaladtam el, hogy hét adjak neked. Meg ez is szólt, mikor jött egy másik, is mondta, te fiaid és lányod esznek és bort isznak az elsőszülött bátyúdnak házában, és íme nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy szegletét, és rászakadt az a gyermekekre, is meghaltak. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Ugye most jön a próba, az ellenség így jön, és akkor elkezdi az ő kis munkáját. Figyeljetek, itt egy két fontos dolgot kell meglátnunk, az a sátánja, hogy Jóbot elpusztítsa, és közben pedig majd az Úr pedig azért engedi mindezt meg, hogy a hite nyilvánvalóvá legyen. Annyira kettő mennyire más. Isten ezért engedi, meg a sátán meg azért akarja, hogy elpusztítsa őt. Azt mondja az Úr, ezt még fontos megjegyeznünk, hogy mindenét elvesz, csak az őletét kíméld meg. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem esett rajtunk úgy semmiféle próba, megterheltség, hogy Isten ne tudna róla. És pedig nem esett rajtunk nagyobb próba, mint amit Isten meg ne engedne. Nagyon fontos, ezt meglátunk. 1 Korintus 10:13 mondja ezt. És nem csak, hogy nem terhel bennünket túl, hanem még a kimenekedésnek az útvonát is meg fogja nekünk adni. Azt mondja Pál apostol 1 Korintus 13-ban. Tehát mit jelent ez számunkra? Azt jelenti, hogy mi ugyanúgy Istennek a kezében vagyunk. Istennek a kezében vagyunk. Bármi is fog élni, bármi is jön az életünkben. Ugyanúgy ő tartja az életünket az ő kezében. Még ha látszólag nem is úgy tűnnek a dolgok. Tudjátok, a próbák még egy fontos dologról szólnak. Azt megmutatják az Úrral való kapcsolatunknak a mélységét. Azt megmutatja nagyon jó, hogy milyen az Úrral való kapcsolatod. És Jobbnak egy dologgal tisztában kellett lennie. A körülményei változhatnak, a talaj kicsúszhat a lába alól, elveszíthet gazdagságát, családját, de az Úrnak a hűsége az nem fog változni. Az ugyanúgy, Isten ugyanúgy ott áll mellette, Isten ugyanúgy a mindenható Isten, emlékeztek, 31-szer szerepel a Jobb könyvében. A mindenható Isten ugyanúgy ott van, és Isten ül a trónon. Lehet, hogy minden intézette, de Isten ül a trónon. És ugye jönnek a csapások sorban. Ugye az első három csapást még az ember még ugye el is bírna. Ugye a gazdagság oda lett, hát oké, hát azt újra lehet építeni. Az most annyira nem üti meg az embert, főleg, hogyha egy Isten félő emberről van szó. És nézzétek meg a sátán milyen. Felhasznál nem csak természeti csapásokat, de embereket is, hogy elérje a célját, hogy Jobbot minél jobban tönkretegye és elpusztítsa. És ráadásul még arra is figyel, hogy ezt mind egyszerre próbálja megcsinálni. Az annyira durva és annyira kegyetlen az egész dolog, hogy nem úgy van, hogy első héten történt, a másik egy hónap múlva, a harmadik, amikor már így túl van rajta a lelkek, hanem egyszerre. Még olvasok, ugye még a szolgák még nem is jöttek, már jött a következő. És egymás sorba. És van egy nagyon jó barátom, egy idősebb fickó, aki kicsit így, Jobbnak az életét így átélhette ilyen tekintetében, hogy mindenit elveszítette. Egy nagyon gazdag, egy keresztény férfi volt, nagyon gazdag volt, nagyon sok pénzt adott így Istennek a munkájára, és egyik pillanatban másikra hogy teljesen elveszítette magát. Most egy ilyen panel lakásba lakik, ilyen 50 négyzetméteresbe. És teljesen tehát nagyon összetört annyira, hogy mondta, hogy ha nem lett volna Isten az életében, meg a gyülekezete, akkor így valószínűleg fel is kötötte volna magát. De milyen jó, hogy ott volt az Úr, meg a férfinak az életében, és Jobbnak az életében is ugyanúgy ott van. És ugye a legfájdalmasabb az a negyedik pont, amikor jön a szó, hogy mindegyik gyermeked meghalt. Ugye ez ilyen igazi készszúrás. Ez, amit így nem tudom, hogy ember ezt így hogy bírhat ki, hogy ez Jobb is így túlélte. Ugye ez egy kicsit más kategória. És azt már nagyon sokszor elmondtam ezt a történetet, de annyira szeretem. Egy református lelkész volt, aki régen az újságcikkben is kitette azt, hogy ekkor és ekkor lesz egy háladó Isten tisztelet, temetésről van szó, és ő fog prédikálni a saját 2 éves kisfiának a temetésén, és az egész falu és mindenki, aki olvasta, fel volt háborodva, hogy lehet valaki ilyen, hogy a saját gyermeke temetésén háladó Isten tiszteletet tart, és hogy Istent még, mi az, hogy még ugyanúgy szolgál Istennek, és hogy nem akarja őt megutálni, és nagyon sokan elmentek erre a temetésre, és ő prédikált, és elmondta azt, hogy minden egyes percért hálás Istennek, amit a kisfiával tudott tölteni, és nagyon örül neki, hogy ő volt az, aki vigyázhatott erre a kisfiára 2 éven keresztül, és nagyon boldog most, mert tudja, hogy most Isten kezében van, ott van a mennyekben, és onnan nézi őket, és tele volt a szíve hálával az Úr irányába. És értek, ez egy óriási jellemről beszél, ez egy bátor, egy hithős, ez egy ilyen ember. Ez egy hithős. Vagy ugye itt van most, már valószínűleg azért érkeztek Rob, nekem nagyon kevés ember van az életemben, akik élő emberek, akikre így felnézek, és hitben így előttem így nagyon fontosak, és Rob az ilyen az életemben, és ezt meg is osztottam vele, mert amikor így, amikor kiderült, hogy Rákos is meg fog halni, annyira jó volt, amikor beszélgettünk, és mondta, hogy tehát ő kész menni, és alig várja, hogy menjen az Úrhoz, és csak így néztem, hogy itt van a gyönyörű szép háza, minden, és csak így, tehát egyszerűen kész a szíve, hogy az Úrhoz menjen. És ezek mind ilyen, ezek ilyen nagyon nagy dolgokat mondanak el egy embernek az életéről. És ugye a próbák itt mutatják meg az Istennel való kapcsolatunkat. Ugye Robról ugye senki nem mondta volna, akkor beszéltünk volna, hogy mondjatok egy hithős a gyülekezetbe, hát biztos, hogy nem Robot mondtam volna. De amikor jött ez az életébe, akkor igencsak nyilvánvalóvá mindenki számára, mindannyiunk számára, hogy igenis közel áll az Úr, és mennyire szereti az Urat. És azt olvassuk utána, 20-as vers, akkor felkelt Jób, és megszaggatta köntösét, megbrátvált a fejét, és a földre esett, és leborult. És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Mindezekben nem vétkezik Jób, az Isten őt semmi életlent nem cselekedett. És azt olvassuk, hogy megszaggatta az ő ruháját, és ugye ez ugye a fájdalomnak a jele volt abban az időben, megborotvált a fejét, az azt jelenti, hogy így hogy elveszített az ő dicsőségét, és ugye teljes mértékben látjuk így a gyászát. És ugye nagyon sokan mondják, amikor hallottam tanításban, és nagyon sokan mondják azt, hogy szegény Jób mindenét elveszített, és semmilyen nem maradt. Se családja, se gazdagsága, semmilyen. De ugye ez egy nagy hazugság, mert nekem ez a kedvenc részem ebben a Jób történetében, mert mindenit elveszítette, de az Úrral való kapcsolatát nem veszítette el. Isten még ugyanúgy ott volt mellette, Isten még mindig ugyanaz az Isten volt, és ugyanúgy a trónon ült, és ugyanúgy tudott Jobbnak az életéről. Isten még ugyanúgy hűségesen ott állt Jobb mellett. Hát emlékeztek, Jobbnak a gazdagsága nem a marhákban volt, meg a szamarakban, meg a kistevékben, hanem Istenben volt az ő gazdagsága, az ő kincse. És ebből kifolyólag Jób még mindig ugyanolyan gazdag ember. Még mindig ugyanolyan gazdag volt, mint annak előtte. És azt olvassuk utána, az első, amit látunk, hogy a földre borult Jób. Ez nagyon fontos, hogy itt meglátunk ezt a részt, hogy azt olvassuk, hogy földre borult. Az őt ért fájdalmakban Jób nem összeesett. Én valószínűleg összeestem volna, és biztos, hogy meg is szívromot kaptam volna, és legtöbbünk valószínűleg így reagáltunk volna ezekre a történésekre. De Jób tudatosan borul le az Úr elé, ez nagyon tetszik. Nem összeesik, és kész, meghaltam, hagyjatok békén, hanem leborul az Úr elé, tudatosan teszi ezt. Ezzel kifejezi azt, hogy Uram, én kész vagyok elfogadni a te tervet az életemre, bármi legyen is az. Én kész vagyok elfogadni azt, amit te terveztél az életemre. Ugye emlékeztek, Tatsz és Elveszel, ugye énekeltük. Ez az első, hogy oda borul az Úrnak a lábai elé. A második pedig mit csinál? Elkezdi az Urat dicsőíteni, ugye azt mondja, hogy az Úr adta, az Úr vett el, áldott legyen az Úrnak neve. Elkezdi Istent imádni, dicsérni. Annyira érdekes, ugye, hogy az őt ért fájdalmakra, rossz dolgokra így reagál, hogy Istennek az imádatában fog kezdeni. És mi is, amikor majd ezt nem sokkal befejezik a tanítást, utána még fogunk egy pár dalt énekelni, és fogjuk az Urat dicsérni. Jób is ezt tette. Jób nem csak örömében, hanem fájdalmában is az Urat dicsérte. És ez egy nagyon fontos dolog. És ugye még Jób nincs is tisztában azzal, hogy milyen áldások lesznek az életében. Nem úgy volt, hogy lejött Isten, azt mondta, figyelj Jób, meg leszel próbálva, elveszed minden vagyonodat, a családod, a gyereket, de nem sokára majd jövök, és akkor mindent helyreállítok, és megint gazdag leszel, te leszel a leggazdagabb, megint, sőt, dupla annyira megáldalak téged. Oké, csak egy picit ezt a pár hetet, vagy pár napot bírt ki így fájdalmakba. Köszi, Uram. Ugye akkor mennyire, hogy állt volna hozzá Jób? Hát teljesen másképp valószínűleg. És nem mondd el mindent előre, nem is tudja a következő lépés sem, ugye. És viszont Jobbnak egy picit bejebb kell tevezni az Úrral való kapcsolatában. Ugye? Nagyon sokszor olyan jól érezzük magunkat a part közelébe, Uram. Uram, itt olyan jó itt lenni, nekem ennyi elég, így nem akarok többet. Azt mondja Isten, hogy hello, engedj csak el a hajónak a kötelét, gyere, evezzünk bejebb egy picit, gyere közelem. De hát Uram, ott kint cápák vannak, meg van nagy bálnák vannak a vízben, meg jön a vihar, felborul a hajó, meg ilyenek, meg villámok, meg ilyesmik. Azt mondja, nem tudom, hát én felett állok ezeknek, elmered engedni azt a kötelet, ami tartja ott, oda vagy kikötve a parthoz. Jobbnak ez történt most, hogy azt mondja az Úr, engedjük el, nézzük meg. Meddig mégis. És Jobbnak egyre mélyebbre fog menni az Istennel való kapcsolata. És ugye kérdés az, hogy mi képesek vagyunk elengedni a kötelet. És ilyetek, Jobb nem vétkezett. Ugyanúgy tisztán megőrizte az ő szívét, és ugyanúgy ott volt az Úrjak a jelenlétében. És ugye nagyon jó, van egy Method Man dal, majd egyszer megtanuljuk, hogy a Never Let Go című dalt, ugye biztos sokan ismertek, és ugye pont ott ugyanerről szólt, ugye, hogy ott a kis babáját veszített el, ugye, Method Man, és ugye utána ezt a dalt, és annyira szép ott, amikor leírja, hogy ugye, te soha nem fogsz elhagyni. Akármilyen nyugalmamban vagyok, akármilyen vihartomból, te soha nem vagysz el. Akármennyire magasan vagyok, és minden jó az életemben, vagy akármilyen mélyen vagyok, te akkor se fogsz elmenni tőlem. És ez valóban így van. Ez nyersfordításban volt. Tehát utána azt olvassuk, hogy tehát nem vétkezett semmi mértékben. Vétek el? Ezt még elfelejtettem mondani, hogy itt a sátán el is bukott. Emlékeztek, azt mondja, meg fog majd téged, majd figyeld meg, ha rábocsátod a kezelet, meg fog téged tagadni, és átkozni fog. És mit olvasunk, hogy Isten imádta és áldotta. Tehát itt már az ellenség elbukott Jobbal szembe. És amit őt vádolta, Jobbot, az nem teljesült be. 2:1-3. Lett pedig egy napon, eljövének Istennek fiai, Bálint nem sokára befejezzük, hogy udvaroljanak az Úr előtt, eljött a sátán is közülük, hogy udvaroljon az Úr előtt, és mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz, és felt a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és át meg átjártam a földet. Mondta pedig az Úr a sátánnak, észrevetted az én szolgámat Jobbot? Bizony nincs a földön olyan, mint ő, vetetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll az ő vetetetlenségében, noha ellene ingerelté, hogy ok nélkül roncsam meg őt. Ismét a mennyei világban vagyunk, és harmadjára láthatjuk és olvashatjuk ugyanazt Jobbról, hogy vetetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. És megint csak figyeljetek meg, Jobbnak a jellemábrázása nem változott. Jobb ugyanolyan, mint amikor mindene megvolt. Akkor is ugyanezt mondja róla Isten, és amikor minden elveszítődött a földi értelemben, ugyanazt mondja róla Isten. Nem változott. Ugyanúgy szeret Istent, ugyanúgy az ő gazdagsága Istenben van. És annyira tetszik, azt olvasjuk, azt mondja, hogy mi mindig erősen áll az ő feltetetlenségében. Azt jelenti, hogy még mindig folyamatosan kitartóan áll Istenben. Még mindig ugyanúgy áll. Annyira jó. Mint az erős cédus, akármilyen vihar jön tombol, ugyanúgy erősen áll. Nincs, ami kidöntse, nincs, ami kimozítsa helyéből. Még ekkora nagy próba, ekkora nagy teher sem tudja kimozítani az Istennel való kapcsolatából. És egy érdekes dolog, figyeljétek, nem tudom, mennyire vettétek észre, azt olvasok, hogy ok nélkül ingereltél fel ellen, azt mondja Isten. És emlékeztek, hogy ki mondta ugyanezt? A sátán, ez 1:9-ben azt mondja, vagy ok nélkül félje Jobb az Istent? Ugyanazzal válaszol neki vissza Isten a sátánnak, hogy azt mondja, ok nélkül ingereltél fel ellenem. Ugyanazzal vádolja meg a sátánt, azt mondja, hogy nem lett igazad, látod? Nekem lett igazam, hogy ugyanúgy megmaradt, ugyanúgy szeret engem, és ugyanúgy az én hűséges szolgám. És azt mondja, hogy még mindig ugyanúgy erősen áll az ő feltetetlenségében. És felel a sátán az Úrnak, és mondta, bőrt bőrért, de mindent, amilyen van, odaad az ember az életéért. Azért bocsáss ki csak a te kezedet, és verd meg őt csontjaiban és testében, vagy nem átkozom meg téged szemtől szembe. Mondta pedig az Úr a sátának, íme kezedben van ő, csak életét kimérd. Egy fontos dolog, amit megint megtanultunk az ellenségről, ugye, hogy soha nem alszik, és ez itt teljes mértékben bebizonyosodik, hogy meg kell tanulnunk azt, hogyha a sátán velünk szemben egyszer elbukott, amikor te valamilyen dologban kitartóan megálltál, és hitedben győzedelmeskedtél, az nem azt jelenti, hogy a sátán feladta veled szembe. Az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve egyszer győzött Berni ebben a dologban, na innentől kezdve Bernit nem tudom egyszerűen megfogni, kész, feladom ellene. Nem. Ha nem tudok itt megfogni, akkor majd megpróbálom itt. Ha ott se, akkor majd megpróbálom ezen az oldalon. De esély sosem nem fogja feladni azt, hogy téged Istentől elvegyen és távolra vigyen. És nézzetek meg a következő gonoszságát, ami azt mondja bőrt bőrért. Azt mondja, az ember mindent odaad a saját életét. Azt mondja, jobb szívesen adta volna az ő gyerekeit is, meg bármit, azért, hogy csak az ő életét kimérd meg a gazdagságát. De azt mondja, de tedd rá a kezedet. Azt mondja, verd meg betegséggel. Azt mondja, majd akkor nézzük meg, majd akkor viszont más lesz a helyzet. És itt azzal vádolja Jobbot meg a sátán, hogy Jobb egy önző valaki. Hogy Jobb csak önmagát szereti. Mindenki odaadja a gazdagságát meg a mások életét, hogy önmagát megmentse. Azt mondja, Isten, jó, nézzük meg. Azt mondja, hogy jó, azt mondja, tégy vele bármit, de az életét nem vetted el. Figyeljetek, megint az Úr kezétől függ minden. Még mindig minden az Isten kezében van. Ez nagyon fontos megértenünk a Jobb könyvében, hogy megint egy nagyon rossz dolog történik Jobbal, de ugyanúgy Isten van a trónon, és ugyanúgy a mindenható Istennek a kezében van. Tehát az életét azt nem veheti el. És azt olvasom, 7.-8. vers, és eddig vesszük ma. És kiment a sátán az Úr elő, és megverte Jobbot undokfekélyekkel, talpától fogva az ő fejtetejéig, és vett egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ült vala a hamu közepette. Undokfekélyekkel verte meg Jobbot, és azt olvasok, hogy hamu közepette ült, és ezt a hamut úgy kell elképzelni, hogy egy ganajt égettek meg abban az időben, és annak a hamujában ült, tehát a kakiban ült szerencsétlen, hogy a fájdalmát, és ezt mai napig is vannak törzsek, akik ezt ugyanúgy gyakorolják az ilyen hasonló betegségekkel szembe. És azt olvasok, hogy a városkapunk kívül ült. El tudjátok képzelni, hogy Jobb teljesen megvan a láza minden szinten. Emberi méltóságától kezdve mindenben. Ugye elveszítette a családját, a gazdagságát. Jobb, azt olvasok, hogy Jobb 29.7-ben, hogy ő valószínűleg egy bíra volt, a városkapun belül ült és bíráskodott. És most a városkapun kívül van, és egy ganéjban ülve vakargatja saját testét, fájdalma közepette. Tehát amit egy ember így átélhet minden tekintetben, így a személyes tekintetben, az így Jobb szépen így keresztül ment. Tehát minden szinten megvan a láza, és minden szinten sebek vannak az életében. De megint csak hangsúlyozom, Jobb életében mi mindig ott van Isten. És nincsen más az Úron kívül, aki ilyen helyzetben is tudna segíteni. Nincsen más, aki akár még a halál árnyékából is ki tudna engem venni. Nincsen más, aki a fájdalmaimat, a sebeimet be tudná kötözni. Csak egyedül Isten. Zsoltárok 73-ban annyira szép ez az ige vers. Jól ismeritek már. Aszáf azt mondja, hogy de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsősége befogadsz be engem. Kisodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is a testem és a szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Aszáf kijelenti azt, hogy a földön és a mennyben senki másban nem akar gyönyörködni, egyedül Istenben. Aszáf rájött arra, hogy itt az előző részeket elolvassátok, hogy vannak emberek, akiknek mindenük megvan, és jól élnek, viszont Istent gyűlölik, és még ennek ellenére semmi rossz nem történik az életében. És aztán rájön, hogy lehet nekik a földi dolgokban mérve gazdagok és sok kincsük, de neki egyedül a kincse, az csak Isten lehet. Szóval nem akarok semmi másban gyönyörködni, se a földön, se a mennyben, csak egyedül te benned. És ugye már majdnem összeroppant, és azt mondja, hogy a testem ezt el is folyakozik, de a szívemnek a kősziklája te vagy. Azt mondja, te vagy, akire építettem az én életemet. Te vagy az a biztos talaj az életemben, akire állhatok, és még most is meg tudok állni. És ugyanígy Jobb is az Úr építette az ő házát, az ő életét. És emlékeztek, a próba az a szükséges plusz, amin keresztül kell menni. Kinek hogy? Jobbnak így kellett keresztül mennie. Hogy az Istenben való hűsége, és az ő hitének valódisága még jobban nyilvánvalóvá legyen. Bármi történjen is az életünkben, az Úr akkor is a trónon van, és az ő kezében vagyunk. És innen folytatjuk. Uram, köszönjük azt, hogy te ülsz a trónon. Köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben van az életünk, úgy, mint a Jobbnak az élete is. És bármi történjen velünk, te akkor is ugyanolyan hűséges vagy. És köszönöm, Uram, hogy te lehetsz egyedül gyógyír a mi fájdalmainkra, sebeinkre, senki más. És nem csak szeretnénk olyan szívet, amilyen Jobbnak volt, hogy az ekkora nagy fájdalom, amit őt érte, tudatosan leborult eléd és elkezdett imádni. Uram, hadd legyünk ilyen szívűek, akik el tudják fogadni a jót is, és el tudják fogadni ugyanúgy a rosszat is. Köszönjük, Urunk, hogy az életünkben dolgok változhatnak, de te sohasem. De tennap és ma is mindörökké ugyanaz vagy. Köszönöm, Uram, hogy ugyanúgy szeretsz bennünket. És köszönöm, Uram, hogy téged lehet önmagadért szeretni, mert te jó vagy. Te vagy a fenséges, hatalmas, a mindenható, a szerető Isten, aki odaadta az ő fiát az élet, a mi bűneinkért. Köszönjük, Uram, ezt neked. Köszönjük, Uram, hogy te haltál meg kereszten azért, hogy nekünk életünk lehessen. Köszönjük, Uram, hogy hogy Krisztus is megpróbáltad, Uram, és neki a próba az a kereszt volt, és kiállta a próbát. Köszönjük, Uram, hogy végigment ezen, és nem szállt le a keresztről. Köszönjük, Uram, hogy ezért lehet győzedelmes életünk nekünk, mert Krisztus ott maradt. Köszönjük ezt neked, Uram. Köszönjük, Uram, hogy így szeretsz. Köszönjük, Uram, hogy soha nem hagysz el bennünket. Bármi jön az életünkbe, te ugyanúgy ott vagy, és te fordd a mi jobb kezünket. Köszönjük ezt neked, Uram. Amen. Most fogunk még énekelni egy pár dalt, és közben így csak így készítsük elő a szívünket így az Úr jelenlétébe, és így